Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een trailer met paarden achter een auto vind ik altijd een akelig gezicht. Vernederend vooral voor deze dieren die eeuwenlang zelf voor bijna al het transport hebben gezorgd. En daarom vond ik het bericht dat een paard van de snelweg was gehaald zo leuk. Het was op weg naar Zwolle, helemaal zelf. Goedenavond, hartelijk welkom bij dit zondagse oog. Ik beloof het u, over een uur bent u een stuk wijzer. Dan weet u bijvoorbeeld hoe de vrouw, zoon en dochter van El Chapo over hem denken en hoe het met zijn proces staat. U weet ook waarom een ruimtetuinier geïnteresseerd is in het vulkanische baby-eiland Hunga Tonga en door welk middeleeuws geschrift salafisten zich laten inspireren. Dat is namelijk in het Nederlands vertaald. En ook nog waarom zoveel demonstranten in Madrid de straat op gaan. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 10 februari. Ruim 150 brandweerlieden, 22 helikopters en 3 blusvliegtuigen worden ingezet bij de bosbranden in Nieuw-Zeeland. Het is de grootste luchtoperatie van de brandweer uit de geschiedenis van het land. Zo'n 3000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. De meesten gaan gewillig mee met de hulpdiensten. Alleen, waar is de kat? We're just picking up the car, trying to find one of our cats. Bij een ongeluk in Opdam zijn 4 Polen om het leven gekomen. De politie ontdekte de auto rond het middaguur in een sloot. Wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Maar we hebben wel het vermoeden dat ze al langere tijd in het water hebben gelegen. Eigenlijk heeft de politie op dit moment meer vragen dan antwoorden. Nou, we weten nog niet precies exact wanneer die auto te water is geraakt en ook hoe die te water is geraakt. Deze inwoner van Opdam heeft wel een idee. De weg maakt daar een gevaarlijke bocht. Want als jij nou zo hier de bocht omgaat daar ook, en ik kom van de andere kant af en je raait te hard, dan is dit natuurlijk een levensgevaarlijke hoek. Opnieuw een zeer succesvolle dag voor Nederlandse schaatsers op de WK-afstanden. Zo reed Irene Wüst de snelste tijd op de 1500 meter. Die tijd gaat er niet aan. Irene Wüst is wereldkampioene voor de 4e keer in haar loopbaan op de 1500 meter. En daar was een emotionele Wüst dolgelukkig mee. Ja, zo goed mogelijk met goede en slechte dagen voorbereid op dit WK. En als er dan zoiets uitkomt, dan is het een hele bijzondere en magische dag. Even later was het de beurt voor de mannen op de 1500 meter. Wat gaat het hard hier in Insel. Thomas Krol met nog 2 ritten te gaan bovenaan. Hij is 1/16 van een seconde bijna sneller dan Sverre Lunde Pedersen. En Krol hoefde niet eens diep te gaan, zo verklaarde hij achteraf. Het waren nog niet eens optimale bochten voor mij, maar de snelheid kwam zo ongelooflijk makkelijk. Echt op het juiste moment, dat is ongelooflijk. En het toetje kwam met de massastart bij de vrouwen. Ja hoor, wat een overtuiging bij Irene Schouten. Pakt dus voor de 2e keer in de loopbaan de wereldtitel. Maar Schouten had het niet alleen gedaan. Dus wilde ze na de rit alleen de pers te woord staan met Melissa Wijfjes naast haar. We hadden een plan afgesproken en het ging echt helemaal perfect. Het liep zoals het moest. En Melissa deed gewoon echt supergoed. En dankzij haar heb ik dan ook deze titel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Clemens Peters, wat staat er in de krant van morgen? Nou, bijvoorbeeld dat het ziekenhuis UMC in Amsterdam de komende jaren meerdere medicijnen zelf gaat bereiden. Zodat ze sneller en goedkoper beschikbaar komen dan middelen uit de farmaceutische industrie. Dat maakt het ziekenhuis morgen bekend, weet NRC. En het ziekenhuis gebruikt daarvoor een schenking van 5 miljoen euro van de Vriendenloterij. Het is onderdeel van een breder plan om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten te verbeteren. Dat kan soms schuren met de farmaceutische industrie. Maar dat is niet ons doel, zegt projectleider Carla Hollak. Het gaat ons erom de fouten in het systeem te ontdekken en op te lossen. De Volkskrant spreekt met Patrick Kammaert. Dat is de Nederlandse generaal-majoor buitendienst die leiding gaf aan een VN-missie in het door burgeroorlog verscheurde Jemen. Al binnen 2 maanden hield hij daarmee op. Volgens waarnemers was dat verrassend snel. Maar volgens Kammaert is het helemaal in afspraak met de VN. Kammaert beschrijft hoe hij de strijdende partijen bij elkaar probeerde te brengen. Dat lukte alleen door een ontmoeting te regelen op een VN-schip op zee. Ze konden niet weglopen. Tussen de besprekingen door zag je de partijen samen kwadkouwen op het dek. Daarna scholden ze elkaar weer uit voor rotte vis. Maar er ontstond toch een soort verbroedering. Al leidde dat niet tot concrete resultaten. De nieuwe radar van Defensie heeft een Havix-oog, schrijft de Telegraaf. Kogels kunnen op duizenden meters worden waargenomen en raketten zelfs op 400 kilometer. Speciale aandacht heeft het systeem van de Nederlandse fabrikant Thales voor drones die steeds vaker worden ingezet in oorlogssituaties. Op het radarscherm zijn volgens René de Jong van Thales zelfs insecten te zien. En dat is best handig omdat toekomstige drones zo klein als libellen worden en in zwermen opereren. De landmacht koopt 9 radars die achterop een vrachtwagen passen. Kosten 110 tot 250 miljoen euro. En het AD gaat in op het opmerkelijke verhaal van 2 deelnemsters aan The Voice of Holland. Vrijdagavond bleek dat Mickey en Irene, allebei 17, ongevraagd plaatjes van penissen toegestuurd krijgen. Een Engels woord dick pics geheten. En ze zijn niet de enige, zeggen deskundigen in de krant. Gatsidari. Digitale potloodventerij is een plaag geworden sinds de opkomst van sociale media. Slachtoffers doen er, volgens seksuoloog Astrid Kremers, verstandig aan de afzenders direct te blokkeren. Het kan handig zijn om de foto's niet direct te verwijderen. Het kan namelijk als bewijsmateriaal dienen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. When you were alone in the city, something was bringing you down. Did you forget that you're lucky to have someone who wants you around? I remember the first time I saw you. You'd been on your own for so long. You said you were thinking about quitting. But there's something about you I've known all along. Lucky Fons de derde. Samen met Wouter Hamel, zij zongen Girls in the City. Duizenden demonstranten hebben vanmiddag in Madrid het aftreden van de Spaanse premier Pedro Sánchez geëist. En overmorgen start de berechting van 12 Catalaanse politici die in 2017 waren betrokken bij een referendum over afscheiding van Catalonië. Daar ga ik over praten met onze correspondent in Spanje, Rob Zoutberg. Goedenavond, Rob. Hoi. Ja, die demonstratie hangt samen met die strafzaak, hè? Ja, alles heeft op dit moment met elkaar te maken. Ik heb mijn computer hier aan staan met een grote foto voor me die ik vanmiddag heb gemaakt. Daarop staat een man met een groen bord in zijn handen. Golpistas a prisión. Dus de coupplegers naar de gevangenis. Dat heeft ermee te maken. Sánchez moet opstappen. Maar goed, het blikt er natuurlijk ook vooruit naar wat jij zegt. Dat grote proces wat we vanaf dinsdag gaan meemaken. En wie zijn die demonstranten toch allemaal? Is dat zo breed? Goeie vraag. Ja. Ik kan je voorstellen dat mensen allemaal de straat op gaan als er echt hele, hele belangrijke zaken aan de hand zijn. Maar dit is alleen maar omdat ze niet willen dat de premier gaat praten met die mensen. Het is moeilijk voor te stellen. Ja, precies. Nee, maar dit speelt natuurlijk al. Dit zeurt al een tijd langer. De aanleiding is geweest. Hè, kijk, de hele tijd wordt er onderhandeld tussen de Spaanse regering van Sánchez. Die heeft een minderheidsregering, leunt op die nationalistisch-Catalaanse partijen. En dan gaat het de hele tijd over de begroting. Nou goed, ze moeten het met elkaar eens worden. De een wil dit, de ander wil dat. En van de week kwam daaruit voort dat er dan een bemiddelaar tussen die partijen zou worden neergezet. Hè. Dus tussen Catalonië en Madrid zou zo'n onderhandelaar komen. Nou, dat schoot de oppositie, de rechtse oppositie, in het verkeerde keelgat. En dan kom ik uit bij een vraag. Wie stond er nou vanmiddag daar in Madrid? Dat was de rechtse oppositie, opgeroepen door Ciudadanos, Partido Popular. En daar hebben we sinds kort ook een uiterst rechtse variant op, de partij Vox. Al die mensen hadden opgeroepen om naar de binnenstad te komen. En ik heb ertussen gestaan. En dan sta je echt tussen duizenden en nog eens duizenden Spaanse vlaggen. Mooie kleuren, rood, geel, rood. Maar het is echt één grote zee waar je dan tussen komt te staan. Een oproep van rechts en het kreeg veel gehoor. En praat je dan met die mensen ook, neem ik aan? Wat zeggen ze dan? Ja, tuurlijk. Wat zijn ze? Hoe zijn ze? Zijn ze fel? Wat zij voornamelijk vinden is dat aan de ene kant Sánchez veel te lang in de tang zit van die separatistische partijen. En zegt, die moet gewoon naar huis. Kijk, Sánchez, even terug. Je weet, Sánchez is aangetreden destijds naar motie van wantrouwen. Een beetje onder de belofte, ik ga snel met nieuwe verkiezingen komen. Maar goed, 8 maanden later zit Sánchez er nog steeds. En mensen zeggen eigenlijk, het loopt allemaal vast. Hè? Alles loopt vast en je moet de hele tijd concessies doen. Dus wegwezen met die Sánchez. We eisen nu verkiezingen. En mensen zijn aan de andere kant ook heel boos in de richting opnieuw van die Catalanen, van het proces dat er aankomt. Het ging vanmiddag natuurlijk om Spaanse eenheid. Die vlag die ons allemaal verenigt, dat werd er de hele tijd geroepen. En ik sprak mensen die zeiden, nou, iedereen die zich daar niet onder kan voegen, die kan wat ons betreft, en zo werd echt zo letterlijk gezegd, die kan wat ons betreft oprotten en die brengen we zelf nog even naar de grens en dan kunnen ze het land verlaten. Dat is de toon van die middag. Oké, ik begrijp het. En wat dat strafproces, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, supergroot. Het wordt het grootste. We hebben hier natuurlijk een paar grote processen meegemaakt. Ook natuurlijk wel naar de staatsgreep van 1981. Hè. Toen ging het ook om iets heel groots bij dat Hoge Rechtshof. En nu staan er 12 voormalige politici uit en actievoerders, nationalistische actievoerders uit Catalonië terecht voor het Hoge Rechtshof. Er worden enorme straffen geëist die oplopen tot 25 jaar voor rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Dat is nogal wat daar staat. Er wordt maanden voor uitgetrokken. Er worden honderden en nog eens honderden mensen gehoord, waaronder ook de oud-premier Rajoy, maar ook de burgemeester van Barcelona, Colau, gaan we daar horen. Het wordt een heel erg groot ding. Nogmaals, het gaat maanden duren. En de vraag is natuurlijk de hele tijd, komt daar dan ook een veroordeling uit? Want het zal wel bewezen moeten worden dat deze mensen zich echt hebben schuldig gemaakt aan wat ik net noem, aan rebellie, aan opruiing, misbruik en dat soort dingen. Ja, kijk, op het moment dat die mensen hele hoge straffen krijgen, dan krijg je natuurlijk weer een enorme tegenbeweging. Vanuit Catalonië, toch? Ja. We waren een week geleden met correspondenten ook uitgenodigd op het ministerie van Justitie hier. En zij zijn echt als de dood wat dat proces gaat genereren. De stemming is natuurlijk in het buitenland toch al dat er heel weinig begrip voor is, dat er nu al meer dan een jaar de meeste van deze politici hier, als ze niet gevlucht zijn naar het buitenland, zitten de meeste van die politici hier achter tralies. Is dat dus wel nodig dat die mensen nu al een jaar in gevangenissen doorbrengen? Is er nog sprake van zoiets als het vernietigen van bewijsmateriaal wat wel wordt aangevoerd? Of is er vluchtgevaar? Nou, misschien is dat een grond. Maar justitie heeft wel hier echt het gevoel dat ze achterstaan in de publieke, in de meningsvorming daarover, hoe daarnaar gekeken wordt, hoe rechtspraak hier functioneert. Gaat het niet allemaal om wraak? Hè? Krijgen deze mensen wel een eerlijk proces? Daar zal het heel veel over gaan de komende tijd. Ja, het maakt dus ontzettend veel los in Spanje. Ja, nee, maar je moet ook bedenken, hè, terwijl wij natuurlijk hier dit grote protest van tienduizenden mensen op dat Plaza Colón zien van vandaag, wordt er buiten Spanje ook opnieuw op tientallen plekken gedemonstreerd, maar in dit geval dan weer tegen Spanje. Dus het maakt van alles los, het maakt ook buiten Spanje vooral erg veel los. En dan kom ik weer terug, dat is precies waar justitie zich druk om maakt. En iemand op dat ministerie van Justitie die zei tegen ons, we hopen zo dat het proces rustig blijft, dat er geen grote incidenten komen. Want ja, het staat natuurlijk heel veel op het spel. Ja. Puigdemont, die is nog steeds in België? In Brussel. Waterloo, ja, bij zijn eigen slag daar, die levert. Ja, hij zit daar met een aantal andere ex-ministers natuurlijk van hem, die daar bij hem zijn de mensen die in het buitenland zijn en op een of andere manier ook nog steeds sturing proberen te geven aan hoe politiek ook loopt in Catalonië. Regelmatig verschijnt ook die Catalaanse regio-president in Waterloo om dan daar te overleggen met Puigdemont. Maar goed, hij zit natuurlijk ook, Puigdemont is langzamerhand natuurlijk ook een beetje vleugellam gemaakt, probeert zijn stem te verheffen. Maar ja, hij geldt hier natuurlijk al lang niet meer mee als iemand die er werkelijk toe doet. En dat maakt zijn positie dan ook weer wat lastiger. Ja, en dat dan weer uitgerekend in Waterloo moest zijn, hè, dat is toch wel weer symbolisch. Toch? Ja, grappig zijn snel. Ja. Dankjewel, Rob Zoutberg. Hoi. Oh, Marvin Gaye hoorde u met I Heard It Through the Grapevine. In de Verenigde Staten is een gigaproces gaande tegen de drugsbaas der drugsbazen Joaquin Guzman, beter bekend als El Chapo. De Mexicaanse leider van het Sinaloa-kartel krijgt waarschijnlijk deze week te horen of hij schuldig wordt bevonden op 10 aanklachten en dan de rest van zijn leven achter slot en grendel zit. In België zit Ernesto Rodriguez Amari, journalist, politicoloog en Latijns-Amerika-expert. Goedenavond, meneer Amari. Goedenavond. Ja, de jury heeft meer tijd gevraagd om tot een oordeel te komen. Is de verwachting toch wel dat u alsnog wordt veroordeeld? Ik denk van wel, omdat na de laatste verklaring van een aantal getuigen is, hebben duidelijk gemaakt dat El Chapo niet alleen verschillende daden heeft gepleegd, maar ook minderjarigen heeft misbruikt. Inderdaad, een soort van een rare redenering, dat een soort van een extra vitamine. Ja, hij had steeds een aanvoer van verse maagden, toch? Inderdaad, ja. Maar hij heeft op een bepaald moment nog geweigerd de getuigenis in zijn proces. Ja. Dus alles lijkt tot hem, hij zou veroordeeld tot levenslang. Ja, de hele wereld denkt natuurlijk, die man is hartstikke schuldig, hè? Maar ik begreep dat u zowel zijn zoon als zijn vrouw als zijn dochter heeft geïnterviewd. En dat is wel interessant. Hoe denkt bijvoorbeeld zijn vrouw over de schuld van haar man? Inderdaad, ik heb Emma Coronel, zijn laatste vrouw, geïnterviewd voor Kinaak. Zij is van overtuigd dat El Chapo niks te maken heeft met alles wat in de media verschijnt. Maar inderdaad, dat is nonsens, want er zijn een aantal getuigenissen die hebben laten weten en zeer duidelijk dat El Chapo is de baas van de Sinaloa-kartel. Ja, maar wat zegt zij dan over hem? Dat is een lieve man die heel betrokken is met de opvoeding van zijn twee kleinkinderen. Zijn kinderen bedoel ik, en de andere kinderen ook. Dat is ook het standpunt van Ivan Archivaldo. En dan Ivan Archivaldo is nu de baas van de Sinaloa-kartel. Dus zij zegt gewoon, ze houdt hem gewoon de hand boven het hoofd. Maar die zoon, Chapito heet hij geloof ik, hè? Zo wordt hij genoemd, die zoon van El Chapo. Die hebt u ook gesproken. Hoe denkt hij over zijn vader? Hij kijkt naar uit. Hij zegt ook dat zijn lieve vader die was bezorgd over hem, op zijn opvoeding en over zijn carrière. En dan, hij had alle mogelijke keuzes om zijn dromen waar te maken. En Ivan Archivaldo El Chapito heeft gekozen om de business van zijn vader over te nemen. En is klaar om de business verder te zetten. Ja. En zijn dochter? Is dat wel iemand die dan een iets helderder blik op haar vader heeft? Ja, Gisela Guzman is van opleiding arts. En ze probeert een beetje onder de radar te leven. Want het is een zeer moeilijk leven als dokter van El Chapo. Ja. Zij is ook van overtuigd dat haar vader is een lieve vader en betrokken met haar opvoeding. Dus dat is merkwaardig dat Emma Coronel, zoals Ivan Archivaldo, El Chapito en Gisela Guzman geloven volledig in de onschuldig, omdat El Chapo gewoon niks te maken heeft met de Sinaloa-kartel. Maar gelooft u dat nou echt, dat zij dat geloven? Of zeggen ze dat maar gewoon? Ik denk dat ze zeggen maar gewoon. En ik denk dat in het geval van Gisela Guzman, dat ze gewoon probeert een beetje zo van een verhaal te geloven over haar vader. Oh. Emma Coronel is wel meer betrokken nu in het rechtsproces. Zij is de enige familielid die aanwezig waren in de zittingen. En El Chapito is in feite de baas van de Sinaloa-kartel en is nu de meest gezochte persoon ter wereld. Ja, maar goed, het was dus kennelijk vrij makkelijk om in contact te komen met zijn familie. U bent gewoon gezellig op de koffie gegaan. Nee. Ik heb een bepaalde voorwaarden gekregen om het interview te kunnen maken. En daarom heb ik hem te kunnen interviewen. Ivan Archivaldo Guzman is de meest gezochte persoon nu in de wereld. Ja. Na El Chapo is zijn eerste interview die hij heeft gegeven, zoals in Spaans of in Nederlands of in Engels. Dus het was bijzonder moeilijk en dus veel werk gekost. Ja. Maar vond u het eng, of niet? Ja. Absoluut. Dat was voor mij een uitdaging. Israël wordt Latijns-Amerika. Een deel van de Latijns-Amerika is de drugs. En alles die dat heeft te maken met wapenhandel, mensenhandel enzovoort. En de Sinaloa-kartel is de dag, tot de dag van vandaag de grootste drugskartel ter wereld. Dus u hebt niet gezellig een selfie gemaakt met ze? Nee, dat zou ik vermijden. Maar goed, die man, ook als hij veroordeeld wordt, staat er dus al lang iemand anders klaar. Zijn zoon bijvoorbeeld, die in zijn voetsporen is getreden. Dus wat dat betreft schieten we er niet zoveel mee op als hij tot het eind van zijn leven in de Amerikaanse gevangenis belandt. Dat klopt, omdat verschillende mensen noemen Mexico als een narcodictatuur. Dat betekent dat op de hoogste niveau van de politiek heeft te maken met de drugskartels. En de volger van El Chapo, El Chapito, is daar klaar om gewoon de business van de Sinaloa-kartel verder te versterken en uit te breiden. Ja, en als El Chapo wordt veroordeeld, is hij dan mee ook uitgespeeld of kan hij dan nog iets doen? Ik denk dat hij heeft een nog hoger beroep heeft, maar alles bleek dat hij zou tot levenslang veroordeeld. Oké, hartelijke dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ja, u hoorde Ernesto Rodriguez Amari, politicoloog en Latijns-Amerika-expert. Hij heeft dus de familie van El Chapo gesproken. Dankjewel. No one's listening. Leaning on a lamppost, she's all alone, texting on her phone. All I know is I need you before I fall. I'm walking on a wire, I'm out here, I'm trying. Silhouette. Dat was de stem van Tim Dawn, het nummer Walking on a Wire. Hunga Tonga is het nieuwste eiland ter wereld. Het bestaat sinds 2015, is totaal onbewoond en ongeveer zo groot als Monaco. Maar het is vooral razend interessant voor wetenschappers. Zoals Wieger Wamelink. Hij is ecoloog en ruimtetuinier aan de Wageningen Universiteit. Goedenavond, meneer Wamelink. Goedenavond. Wat een leuk woord, ruimtetuinier. Noemt u zichzelf echt zo? Ja, soms ook wel ruimtelandbouwer. Ja, en wat doet een ruimtetuinier? Ik heb wel een flauw vermoeden, maar toch? Ja, in ons geval betekent dat we proberen om groenten te telen op Mars en op de maan. Ja, dat is nog niet zo eenvoudig, hè? Nee, dat vergt nogal wat onderzoek. Ja, maar ik begreep dat het ook de reden is waarom u dit eiland Hunga Tonga zo interessant vindt. Ja, dat klopt. En niet alleen vanwege dat, maar ook vanwege de ecologieën en hoe de natuur zich daar ontwikkelt. Maar we kunnen ook, als we naar Mars kijken, kunnen we daar ook heel veel van leren. Omdat de bodem die je daar nu vindt, vulkanische gesteente, as, dat vind je op Mars ook. Ja, en zijn er vergelijkbare eilanden of is dit echt uniek? Nou, dit is wel uniek, denk ik. Je zei zelf al, het is het jongste eiland. En het komt niet zo heel vaak voor dat deze eilanden overleven. Trouwens niet mijn expertise. En de verwachting is ook dat dit eiland misschien een paar jaar tot maximaal 30 jaar zal overleven. En dan door de golven verzwolgen wordt. Ja. Zullen we eerst even vertellen hoe het is ontstaan? Want ik denk dat niet iedereen dat weet. Nee, ja, het is een ondergrondse vulkaan en die is uitgebarsten en die heeft vooral veel as uitgespuwd. En daar is een eiland door ontstaan en dat is zelfs boven water uitgekomen. Er zit ook wat puimsteen in en dat is gewoon een eiland geworden. Ja, en hoe ziet het er nu uit? Ja, eigenlijk, ik zit naar een foto te kijken nu. Ja. Een beetje grijzig en heel veel sleuven erin. En er zit een groot binnenmeer in. Dat komt van die vulkaanuitbarsting, een soort krater eigenlijk. Ja, eigenlijk een soort krater, ja. En er is ook nog een soort strand. En dat is nog wel mysterieus, schijnt. Want ja, er is een soort plakkerige bodem ontstaan. En daar weten ze niet goed van wat dat is nog. Misschien is het klei, maar misschien is het ook iets wat nog uit de vulkaan is gekomen. Maar er zijn toch ook mensen naartoe gegaan? Ja, dat klopt. Nou, dan kunnen ze toch gewoon iets meenemen en dan gaan ze naar het laboratorium en dan weten ze het zo. Ja, zo simpel klinkt het inderdaad, maar blijkbaar is dat nog niet gebeurd. Want ze hebben wel rondgelopen, ze hebben gekeken, ze hebben gezien dat er heel veel leven ook al was op het eiland. Maar ja, dit heb ik nog niet kunnen vinden. Wat voor leven? Ja, als eerste zijn er waarschijnlijk vogels gekomen. En die vinden het natuurlijk prachtig, want die kunnen daar rustig zitten en... Ja, er zijn geen predatoren, dus ze zitten daar veilig. Ze worden niet opgegeten. Nee, inderdaad. En wat ze dan ook doen, vogels nemen altijd poep mee. Dus ze poepen en in die poep zit vaak zaadjes. En wat je dan krijgt is dat die zaadjes ook gelijk gaan ontkiemen. En dus zijn er ook al planten. En ja, ze kunnen ook nog planten aanspoelen natuurlijk van de naburige eilanden. Ja, en dit is dus voor wetenschappers een belangrijk eiland. Ik zei al net, je zei jij tegen mij, zeg ik ook jij tegen jou. Je bent een ruimtetuinier, dus, maar je kan dit toch niet vergelijken met de omstandigheden in de ruimte. Dit is op de aarde. Ja, dat klopt. En heel veel dingen zijn anders, maar sommige dingen zijn toch ook hetzelfde. Bijvoorbeeld Mars weten we van, tenminste vrij zeker toch inmiddels wel, dat het vroeger veel natter is geweest. En dat er echt ook oceanen zijn geweest. En Mars heeft ook vulkanen. En je ziet nu op Mars structuren die lijken op dit eiland. En ja, nu heeft Mars geen water meer, maar... dat je dus dezelfde structuren ziet, ook zo'n eiland... duidt er dus op dat daar vroeger ook water is geweest... in een ondergrondse vulkaan. Dus op die manier kun je er wat van leren. Ja, ik vind het toch gek, want we hadden het net over vogels die poepen... en plantjes die daaruit ontkiemen. Dat is ook allemaal niet op Mars, toch? Nee, dat klopt. Nee, zover wij weten... Het is een totaal andere wereld. Ja, klopt. Nou, een van de dingen die ook hetzelfde is, is de bodem. He, je hebt daar vulkanische bodem, die heb je op Mars ook. En die bodem gebruiken wij dus ook om te kijken of je daar planten in kunt laten groeien. En het feit dat het dus, en in ons lab, maar ook bijvoorbeeld op dit eiland lukt... geeft aan dat het waarschijnlijk op Mars ook zal lukken. Omdat die grond hetzelfde is. Moet je natuurlijk wel binnen doen, hè? Want op Mars is bijna geen lucht. Dus dat is een probleem. Maar op die manier zijn er allerlei dingen die overeenkomen. Ja. En ook... Wat op Mars is natuurlijk geen enkel leven nu. He, dat nemen we tenminste aan. Dat is op zo'n eiland ook niet. Dat ontstaat, is hartstikke heet, moet eerst afkoelen. En dan kan er pas leven heen. Dus de bacteriën die je nodig hebt en de schimmels. Nou, die wil ik ook graag meenemen naar Mars. Maar die moeten daar dus ook eerst aanslaan voordat er echt ook andere wezens kunnen groeien, dus bijvoorbeeld planten. Ja, dus je hebt er wel degelijk iets aan. En zijn er nog andere dingen die je eruit op kunt maken? Even afgezien van Mars? Jazeker, want het is natuurlijk, ook als ecoloog vind ik het heel interessant. Het begint met niks, hè? En dan moet er langzamerhand ontstaat een leven. En hoe gaat dat? En welke planten en ook dieren kunnen daar wel komen en welke niet? En hoe snel gaat dat? En dat kunnen we daarvan leren. Maar dat kunnen we bijvoorbeeld ook in Nederland wel weer gebruiken. Want we doen hier ook onderzoek naar hoe soorten bijvoorbeeld nu door de klimaatopwarming naar het zuiden, vanuit het zuiden naar het noorden komen. Die moeten ook een afstand afleggen. Ja, en planten die wandelen niet zomaar. Hè, die moeten het op verschillende manieren doen. En door te kijken hoe gaat dat nou naar zo'n eiland, wat helemaal leeg en kaal is en waar niks is, kun je dus uitrekenen waar komt het vandaan en hoe ver leggen die planten dus af. En dat kunnen we dan hier weer gebruiken, want hier is het niet kaal. En het is altijd heel moeilijk om dat hier te meten. Maar daar kun je dat dus heel goed meten. Ja, moet je er niet heen? Ja, het trekt wel, maar ja, het is ook ver weg. En dat is natuurlijk heel slecht voor het klimaat als ik daarheen ga vliegen. Ja. En er zijn uitstekende onderzoekers daar die dat prima kunnen. Maar ja, het zou toch wel leuk zijn om eens rond te kijken. Ja, maar je zei net, het verdwijnt waarschijnlijk ook weer. Ja. Waarom denk je dat? Misschien als daar allemaal plantjes komen, bomen misschien, dat dan. Bomen zou kunnen, hè, bijvoorbeeld kokosnoten, die kunnen een heel eind drijven. En ja, misschien als die hier aankomen, dat ze ook kunnen ontkiemen. Maar het is heel zacht spul, hè. En het regent daar. En de zee die doet ook nog zijn best. En die regen, dat zie je al, die slijt sleuven uit. En de zee die beukt tegen de zijkant van die rotsen aan. Tenminste, iets wat op rotsen lijkt. En dat vreet dus helemaal aan het eiland. En uiteindelijk, waarschijnlijk gaat het ten onder. Maar je hebt gelijk, planten, hè, vooral ook bomen, die kunnen heel goed bodem vasthouden. Hè. Dat helpt tegen erosie. Niet alleen hier, maar ook daar. Dus ja, een heel klein kansje is er misschien. Maar iedereen denkt wel dat het gaat verdwijnen. Ja, en op welke termijn dan? Daar zijn ze het dus niet over eens. Gelukkig. Dus het is gewoon afwachten. Maar de een zegt een paar jaar en de ander zegt misschien 30 jaar. Ja. En waar ligt het nou precies? Ja, ik moest het ook even precies opzoeken. Maar het ligt in de buurt van Fiji. Dat kennen de meeste mensen wel. En het ligt een heel eind onder Hawaii naar het zuiden toe. Ja. Nou, spannend. Maar ik bedoel, ook al ga je er niet naartoe, je houdt het wel in de gaten dus. Ja, ik hou het wel in de gaten, want we kunnen er veel van leren. Ja, nou, dat heb je duidelijk uitgelegd. Hartelijk dank, Wieger Wamelink, ecoloog en ruimtetuinier. Dat is volgens mij een nieuw woord aan de Wageningen Universiteit. Sweet Seasons van Carole King. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, beriep zich op zijn geschriften. En hij was een inspiratiebron voor Osama Bin Laden en voor IS. Toen IS in 2015 een Jordaanse piloot levend verbrandde, legitimeerden ze dat in hun video met een citaat van Ibn Taymiyyah. Ik hoop dat ik het goed zeg. Historicus en Arabist Maghdad Alam vertaalde zijn boek Bid, Vecht en Heers. Dat is dus een islamitische schriftgeleerde die leefde in de 13e en de 14e eeuw. Hè? Ja. Bij mij in de studio is Maghdad Alam. Hartelijk welkom. Bedankt. Wat een klus zeg. Ja. Ik denk, ja, bedoel, middeleeuws Nederlands is voor de meeste mensen al een hele lastige. Laat staan middeleeuws Arabisch. Ja, maar zij zijn heel zuinig op hun klassieke taal. Dus het modern standaard Arabisch, zoals dat dan heet, dat lijkt een beetje op het middeleeuws Arabisch. Ja. Ze hebben dat als het ware geconserveerd. Ja. En jij las al Arabisch, maar dit was natuurlijk dan wel helemaal een verte kluif, of niet? Het was best een verte kluif, ja. Ja. Maar was het ook heel erg interessant? Het was heel erg leuk ook om te doen. Waarom? Want naarmate, ja, naarmate ik verder ging met mijn vertaling, merkte ik dat het ook zin had om zo dicht op een tekst te gaan zitten. Omdat er dan meer betekenis uitkomt. Ja, als het daar gaan we het er nog over hebben. Over die betekenis. Eerst maar even over die man zelf. Hoe spreek jij hem uit? Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Ja. Wat was dat voor man? Ja, het was een rechtsgeleerde, ook afkomstig uit een familie van rechtsgeleerden. Hij komt uit wat tegenwoordig het zuiden van Turkije is. Mm-hmm. Moest vluchten als kind voor de Mongolen. Die waren toen bezig met een verwoestende invasie van die landen. Naar Damascus gegaan, waar hij werd opgeleid als rechtsgeleerde ook. En uiteindelijk het schopte tot het hoofd van een rechtsschool. Ja. Zeg maar de opper chief. Ja. Ja. En is dit een boek? Je zegt dat het eigenlijk dus een juridisch boek. Ja. Maar het is, hij probeert dan de Koran juridisch uit te leggen, is dat het? Ja, dat is precies wat er aan de hand is. In de islam zijn de rechtsgeleerden de baas. In het christendom zijn misschien de theologen de baas. Die bepalen wat orthodoxie is. Mm-hmm. En in de islam bepalen de rechtsgeleerden dat. Dus dat is eigenlijk ook de thematiek van dit boek. Hij zegt dat bij de macht de rechtsgeleerden voorgaan op de echte seculiere machthebbers. Dus de seculiere machthebbers moeten goed luisteren naar wat de rechtsgeleerden zeggen. En dan kun je een islamitische staat stichten. Ja, maar hij is zelf een rechtsgeleerde, dus dan snap ik wel dat hij dat zegt. Ja. Ja, nou, hij zegt dat hij dit destilleert, dat het zo moet, dat het zo ingericht moet worden, zo'n islamitische staat, uit de Koran zelf. Ja. Dus alles wat hij hier beweert is afgeleid, het bewijs daarvoor wordt gehaald uit de Koran. Of de... Dat doet hij ook. Hij gebruikt ook teksten uit de Koran en dan geeft hij daar een uitleg bij. Ja, daarom is dit ook zo'n leuk boek. Nou, noem eens een leuk voorbeeld dan, van wat hij dan doet. Nou, kijk, stel je voor je wil een beetje weten wat de islam nou eigenlijk is. Ja. Dan ga je naar de Koran misschien. Dat is best wel een goede keus. En dan heb je het uit, dan weet je eigenlijk nog niks. Dat kan ik je vertellen. Dat is net zoiets dat je de Bijbel gaat lezen en dan denkt het christendom te kennen. Je moet weten je bent toch wel een eind. Je bent een heel eind. Ja. Je moet daar ook absoluut mee beginnen. Ja. Maar wat leuk is aan dit boek is dat je ziet hoe een rechtsgeleerde, die dus heel veel macht heeft over zo'n godsdienst, daarmee omgaat met die oergeschriften. Het is een leuke man, geloof ik. Hè? Ik las een interview met jou waarin je zei van ik kon hem eigenlijk wel waarderen. Ja. Of ik ben hem leren. Ik heb geleerd. Ja. Tijdens het vertalen ging ik hem eigenlijk steeds leuker. Of leuker. Nou, het is misschien geen goede term in dit geval. Je krijgt natuurlijk onafwendbaar een soort band met een figuur waar je zo dicht op een tekst zit. Ook soms midden in de nacht en zo. Dat je, je hebt dan het gevoel, misschien is het ook wat romantisch, dat je echt een soort contact maakt. En dat is natuurlijk, dan krijg je natuurlijk ongetwijfeld of onvermijdelijk ook een soort sympathie bij. Maar hij is absoluut de flitso onder de rechtsgeleerden. Voor zover hij heel rechtlijnig. Hij schrijft hele leuke fatwa's. Ja? Noem er eens één. Dit hele boek is eigenlijk een fatwa. Wat is een fatwa? Een fatwa is een advies van een rechtsgeleerde aan ofwel een rechter of een privépersoon die zit met een of andere kwestie over hoe hij of zij hun leven moeten inrichten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een fatwa kan gaan. Ik geef het zelf het voorbeeld in dit boek van. Komt iemand naar de sheikh toe, die vraagt, mag ik naar... Naar de wat? Naar de geleerde, naar de rechtsgeleerde toe. Mag ik naar muziek luisteren op de radio? Mm-hmm. Dat soort vragen, ja, daar zitten moslims mee. Ja. Want ja, het Koran geeft natuurlijk geen antwoord daarop. Want nee, de radio bestond niet. Was er nog niet. Nee. Dus dan gaat de rechtsgeleerde aan de slag. Die probeert een analogie te vinden in de Koran. Als dat niet lukt, dan kijkt hij naar... de verhalen over de profeet Mohammed. Dat is een belangrijke tweede rechtsbron. En meestal vindt hij er wel zoiets. Mm. En dan zegt hij, nee, dat mag niet. Ja. En eigenlijk is dit boek een aaneenreiging van allemaal fatwa's. Ja. En als geheel is het een politiek-filosofisch traktaat over hoe je zo'n staat inricht. Ja. Het voorwoord is geschreven door Ayaan Hirsi Ali. En zij schrijft, Machteld Alland schreef dit boek niet omdat Theo van Gogh vermoord is, maar zij verschaft met haar vertaling wel duidelijkheid over het gedachtegoed dat ten grondslag lag aan die moord. Met andere woorden, salafisten of jihadisten die baseren zich op dit boek. Of niet? Nou ja, hij wordt erg veel aangehaald. Je ziet het ook, ISIS heeft een glossy. Ja, heb je wel eens gezien? Heb je wel eens gezien? Dat is natuurlijk krankzinnig. Maar daar wordt hij ook veel in genoemd. En nou ja, wat ik zeg, Mohamed Bouyeri. Die heeft in de rechtbank een geschrift van Ibn Taymiyyah aangehaald. Nou ja, hij is all over the place. Ja. Als je op YouTube gaat kijken, er is zelfs een soap over zijn leven onlangs uitgezonden op de Egyptische... Mag dat wel? Ja, want het is... Ja, hij is natuurlijk zelf niet heilig, hè? Nee. Dus je mag rustig juist ten voorbeeld stellen, ook aan de jeugd. Maar ik dacht wel van, als je dit nu vertaalt in het Nederlands, het is gewoon hartstikke goed Nederlands geworden. Het is nu voor allerlei jonge salafistjes die geen middeleeuws Arabisch kunnen lezen, is het nu wel heel makkelijk toegankelijk geworden. Ja. Heb je daar nog over nagedacht? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het is... maar goed, ik denk eerlijk gezegd dat je dit gewoon moet weten. Iedereen moet dit weten. Iedereen moet hem kennen. Ja. Dus ik denk niet dat je... Dan, je was toch al... Je had toch al zin om op jihad te gaan. Ja. En wie dit leest, dat zijn meestal de goeroes, hè? Ja. En die jongens en meisjes inprenten. Dus, maar inderdaad... Ja, intellectuele salafisten, nou, die zijn er absoluut. Dat is natuurlijk ook dat je goed kan zien dat salafisme... dat het niet een soort... Ja, laten we zeggen, een soort jeugdopgewondenheid is. Hm. Het is wel degelijk een gedachtegoed dat ook in een traditie staat. Hm. Het heeft altijd deze beweging. Ja, als je weet wat salafisme is, is teruggaan naar het leven zoals de profeet Mohammed dat geleefd heeft. Er is altijd wel een groep geweest die dat wilde. Dus net zoals bij ons het protestantisme, dat ze zeggen, nou, weg met die kerk en die klerus. En we gaan gewoon weer even terug naar wat Jezus Christus en het leven van Jezus Christus. Ja, terug naar de... Ik vroeg me wel af of er een equivalent was in het christendom voor dit boek. Als je hoe dit boek ten opzichte van de Koran staat, of er zoiets is. Het is maar hoe je het beschouwt. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei lagen in dit boek, maar als politieke filosofie vind ik het wel vrij uniek. Hij zegt ook eigenlijk hele gekke dingen die heel erg, hoe zeg je dat? Voorlijk zijn. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld. Is de tijd vooruit, ja. Hij zegt bijvoorbeeld dat christenen de neiging hebben om kerk en staat te scheiden. Dat niet de bedoeling is. Okay. En dat is natuurlijk heel grappig, omdat wij denken dat idee uit de verlichting komt. Ja.